za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 8, tu Trójka, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Pełnego wyjaśnienia od władz Izraela okoliczności ataku na konwój humanitarny domaga się szef polskiej dyplomacji. To od osób inwigilowanych Pegasusem będzie zależało, czy poinformują o tym opinię publiczną, mówi wiceszef Sejmowej Komisji Śledczej. Największe od ćwierć wieku trzęsienie ziemi na Tajwanie, zginęło co najmniej 6 osób. Minister spraw zagranicznych wyraził oburzenie atakiem wojsk izraelskich na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Szef polskiej dyplomacji oczekuje od władz Izraela wyjaśnień. Wśród ofiar był polski wolontariusz. W poniedziałkowym nalocie sił izraelskich zginęło łącznie 7 wolontariuszy organizacji World Central Kitchen. Konwój humanitarny został zaatakowany pomimo tego, że był oznakowany. Minister Radosław Sikorski złożył kondolencje rodzinie zabitego i zapewnił, że okoliczności tej tragedii zostaną wyjaśnione. Wydaliśmy już komunikat, rozmawiałem z ambasadorem Izraela. Jest śledztwo przemyskiej prokuratury, ale to nie kończy sprawy. W rozmowie z szefem izraelskiej dyplomacji minister Sikorski zasugerował też rozpatrzenie tej sprawy w kategoriach kryminalnych. Ambasador Izraela w Polsce Jakob Liwne również wyraził współczucie dla rodzin i bliskich ofiar ataku, nazywając go tragicznym wypadkiem. Izrael jest bardzo zaangażowany w pełne i przejrzyste sprawdzenie, co się stało i dlaczego. Po ataku organizacje World Central Kitchen i ANERA natychmiast wstrzymały swoje działania pomocowe w Strefie Gazy. Obie te grupy dostarczały tygodniowo około 2 milionów posiłków do ogarniętej wojną enklawy. Jan Oleński, Polskie Radio. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski będzie gościem Trójki 13 minut po 8. Rolnicy prowadzą strajk okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Chcą rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Zarzucają rządowi brak realizacji uzgodnień podpisanych 19 marca w Jasionce. My jesteśmy z powiatu puńskiego. Chcieliśmy tutaj wesprzeć kolegów, którzy znajdują się w środku. Jesteśmy z tego powodu, że te ustalenia, które zostały zawarte w innych rejonach Polski, nie zostały tak zatwierdzone, zrealizowane. Z Lubuskiego przyjechaliśmy, ponad 500 kilometrów. Przyjechaliśmy z Pomóc. Czekamy na jeszcze więcej rolników, przyjedzie. Zobaczymy. Znaczy nie ma żadnych ustaleń, a te, które były, władza ludowa, rząd po prostu nie dotrzymał. To jest Zielony Ład, to jest granica ukraińska. Poszukują nas na każdym kroku, przeciągają czas. Przedstawiciele demonstrujących, Władysław Serafini i Roman Kondrów, zapowiadają, że nie wyjdą z budynku, dopóki nie przyjedzie do nich szef rządu. W najbliższych dniach prokurator generalny wyśle do około 30 osób informacje o tym, że były inwigilowane poprzez system Pegasus, powiedział w Polskim Radiu Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej podkreślił, że nie wiadomo, czy pełna lista tych osób zostanie kiedykolwiek opublikowana. Od tych osób będzie zależało, czy poznamy ich nazwiska, czy nie. Mam nadzieję, że absolutną większość tych nazwisk poznamy. Chociaż na przykład jeśli chodzi o polityków PiSu, bo wiemy, że tacy też się znajdują na tej liście, no to jest ciekawe, czy oni to ujawnią, czy nie. Sejmowa Komisja Śledcza ma zbadać, czy służby w latach 2015-2023 wykorzystywały Pegasusa legalnie i prawidłowo. Bogdan Skwarka z Najwyższej Izby Kontroli i przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak będą dziś zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Bogdan Skwarka, kierując Departamentem Administracji Publicznej, jako jeden z pierwszych uzyskiwał informacje o nieprawidłowościach przy organizacji nieodbytych wyborów prezydenckich, mówi przewodniczący komisji Dariusz Joński. To jest ten departament, który kontrolował wybory kopertowe i to ten dyrektor, który powiedział wprost, że organizacja i przygotowanie wyborów 10 maja na podstawie decyzji premiera Morawieckiego, krótko mówiąc, było pozbawione podstawy prawnej. Między innymi o to będziemy go pytali. Sylwester Marciniak kieruje Państwową Komisją Wyborczą od lutego 2020 roku. Rola komisji przy organizacji wyborów z maja 2020 była zmarginalizowana, zaznaczył Dariusz Jański. Będziemy pytali o rolę Państwowej Komisji Wyborczej w przygotowaniu tych wyborów, które się nie odbyły. Przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych rozpoczną się za 2 godziny. Co najmniej 4 osoby zginęły, a prawie 60 zostało rannych w trzęsieniu ziemi na Tajwanie. W miejscowości Hualien 2 duże budynki grożą zawaleniem, a część mieszkańców jest uwięziona w środku. Trwa akcja ratunkowa. Trzęsienie o magnitudzie 7,2 należało do najsilniejszych, jakie nawiedziły wyspę w ciągu ostatnich 25 lat. Naukowcy ostrzegają przed kolejnymi wstrząsami, które mogą nastąpić w najbliższych dniach. Na koniec jeszcze ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Lubelszczyźnie.

Phil Collins i Philip Bailey w trójce Easy Lover. A teraz też będą dwa głosy, ale nieco inne, a bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Radosław Sikorski, szef MSZ-u, tuż przed wylotem do Brukseli na spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich NATO. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Ale zaczniemy od ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął Polak Damian Sobul. Panie ministrze, czy to była zbrodnia wojenna? Przede wszystkim pamiętajmy o tragicznej śmierci naszego rodaka. Pan Damian niósł pomoc już w Ukrainie. To zresztą bardzo zasłużona, apolityczna organizacja World Central Kitchen. Ona niesie pomoc, po prostu żywi ludzi w czasie, gdy trwa konflikt, a potem się wycofuje. Rozmawiałem o tym i z ministrem spraw zagranicznych, i z ambasadorem. Otrzymuję kondolencje, które chciałbym niniejszym przekazać rodzinie. On nie był sam, zginęli też obywatele innych krajów. Wielkiej Brytanii, Australii i człowiek, który miał obywatelstwo kanadyjsko-amerykańskie. Tak. Bezstronni cywile zostali zaatakowani i zabici w operacji, do której przyznała się już armia izraelska. Ponowię pytanie, czy to była zbrodnia wojenna, tak to nazywa wicemarszałek polskiego Sejmu Krzysztof Bosak, który oskarżył Izrael o zbrodnie wojenne i terroryzowanie organizacji humanitarnych, co spotkało się z bardzo ostrą odpowiedzią ambasadora Izraela Jakowa Liwne w Polsce, który nazwał wicemarszałka Sejmu antysemitą. Panu ambasadorowi radziłbym tutaj więcej umiaru i pokory, bo to jest raczej czas dla niego na przepraszanie niż na nakręcanie emocji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych musi reagować na podstawie faktów. Coraz więcej się dowiadujemy. Ale co pan usłyszał właśnie od swojego odpowiednika w Izraelu, od ministra spraw zagranicznych? On obiecał niezależne śledztwo, bo jeśli prawdą jest to, co pisze prasa izraelska, że świadomie zaatakowano konwój humanitarny, sądząc, że tam mógł być jeden terrorysta, ale terrorysta, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla jakiejś większej grupy osób. Czyli być może była gotowość do poświęcenia życia 7 szlachetnych, Bogu ducha winnych cywili po to, żeby zabić jednego terrorystę, to ja nie znam systemu etycznego, w którym to jest uzasadnione. I ani pani, ani ja nie jesteśmy prawnikami, ale budzi to moje moralne oburzenie. I za to Izrael powinien przeprosić i wypłacić odszkodowanie, jeśli takie są fakty, które jeszcze ustalamy. No właśnie izraelski Haaretz zasugerował, że to był celowy atak, tym bardziej, że konwój został trafiony, gdy opuszczał magazyn, gdzie wyładował 100 ton pomocy humanitarnej. I ten atak nastąpił, mimo że informacja o trasie konwoju była przekazana izraelskiej armii. Czy, powtarzam pytanie, czy to jest zbrodnia wojenna? I czy rzeczywiście jest tak, że głód, który może nastąpić w Strefie Gazy, jeśli nie zostanie tam dostarczona żywność, pomoc humanitarna, może być traktowany tutaj jako no, jednak jakaś metoda prowadzenia wojny? Ja nie jestem prokuraturem ani sądem, więc ja nie jestem w stanie tego orzec. Mówię, że to budzi moje etyczne oburzenie. I trzeba to po prostu ustalić. Proszę pamiętać, że w tym konflikcie tragicznym, beznadziejnym, obie strony czują ból i wściekłość. Izraelczycy, bo zostali zaatakowani w największym ataku terrorystycznym w ich historii, a Palestyńczycy, bo cierpią od dekad pod okupacją, która nie daje im pełnych praw obywatelskich. Polska zna takie sytuacje na własnej skórze, bo była przez dziesiątki lat narodem bez państwa. My uznajemy prawo Izraela do obrony własnej, do życia w bezpieczeństwie. Nie uznajemy prawa Izraela do nadużywania siły, czy do nielegalnego osadnictwa. Przypomnę, choćby w zeszłym tygodniu MSZ potępił kolejną decyzję o bodajże 700 hektarach zawłaszczania palestyńskiej ziemi. No a z kolei uznajemy też prawo Palestyny do państwowości, do stworzenia swoich ram instytucjonalnych, państwowych, do życia w pokoju. To jest tragiczna sytuacja, w której obie strony tracą. Ja rozmawiam z ministrem spraw zagranicznych Palestyny, z ambasadorem Palestyny. Oni wiedzą, że to, co zrobił Hamas, to jest potężny cios w sprawę palestyńską. I kto na tym korzysta? Korzysta Iran i Rosja. Izrael i Palestyna tracą. No ale jeszcze w tej chwili, biorąc pod uwagę, że w ataku zginął obywatel kanadyjsko-amerykański, to właściwie oni za chwilę stracą sojusznika, bez którego tej wojny się nie da wygrać, czyli Amerykanów. Ja tłumaczyłem panu ministrowi Katzowi, że skoro Izrael, szef MSZ-u, wyeliminować Hamas, organizację terrorystyczną, która dopuściła się krwawego, bezprzykładnego ataku na bezbronnych izraelskich cywili, to jednocześnie powinni uruchomić proces pokojowy z tymi Palestyńczykami, którzy chcą pokoju, i tego brakuje. Polskie śledztwo zostało też wszczęte w sprawie śmierci naszego obywatela. Jakie będą działania podjęte? No to już proszę pytać prokuratury. W każdym razie ja zażądałem od strony izraelskiej pełnej współpracy z naszą prokuraturą. I tu jako MSZ oczywiście będziemy wspierać. Departament konsularny, ambasada oczywiście są do dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości. Środowiska prawicowe, skrajnie prawicowe już się domagają wydalenia ambasadora Izraela w Polsce za ten nieszczęsny wpis. Nie tylko skrajnie prawicowe, skrajnie w ogóle się domagają. Ale czy on będzie wydalony i czy ta historia nie nakręci antysemityzmu w Polsce? Zdaje się, że już nakręca. Jak powiadam, to są tragiczne wydarzenia. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy armia izraelska nadużyła siły. Przypomnę, kilka, chyba już teraz naście tygodni temu, zastrzeliła własnych zakładników, którzy chcieli przejść do swoich, machając białymi flagami. I nie można tego zbyć, mówiąc, że to się zdarza na wojnie, tak jak to zrobił wczoraj premier Netanyahu. No ewidentnie coś jest nie tak z zasadami użycia broni przez wojsko izraelskie. Właśnie też tak skomentował to był ambasador w Izraelu Maciej Kozłowski, mówiąc, że zasady użycia broni przez armię izraelską tutaj szwankują. No, pan jako były szef MON-u, jak to odbiera? Co tam trzeba by było poprawić, żeby takie sytuacje się nie zdarzały? Na wojnach ostrzelanie swoich się zdarza, ale tutaj jest taka dysproporcja siły i taka dysproporcja informacji, orientacji w przestrzeni na polu bitwy, że Izrael oczywiście ponosi większą odpowiedzialność za to, co tam się dzieje. Czy ambasador Izraela w Polsce zostanie wydalony za tę nieszczęsną wypowiedź? Stosunki z Izraelem są niełatwe. Przypominam, że póki co to my nie mamy ambasadora w Izraelu, choć mam już kandydata. Kto będzie tym ambasadorem? Tego nie powiem, bo dowiedział się już pan premier, ale pierwszy dowie się pan prezydent, zanim się podzielę tą informacją z panią. Natomiast ja wiem, że to łatwo domagać się wydalenia ambasadorów, zerwania stosunków dyplomatycznych i tak dalej. To byłoby łatwe i satysfakcjonujące dla niektórych na 48 godzin, a potem trzeba mieć normalne międzypaństwowe stosunki, bo przecież tam nadal są i polscy zakładnicy, i polscy obywatele w Izraelu, i polscy obywatele na zachodnim brzegu pod władzą palestyńską, a my służymy im pomocą i do tego ambasady są przydatne. Skoro już rozmawiamy o ambasadorach, to czy nie uważa pan, że jest odpowiedni moment na wydalenie z Polski ambasadora Rosji, pana Siergiejewa, który co chwilę właściwie pokazuje swój stosunek do Polski i do Polaków. Ostatnio odmówił stawienia się w MSZ-cie, żeby wyjaśnić, dlaczego pocisk manewrujący pod koniec marca tutaj w polską przestrzeń powietrzną wleciał. To prawda i czytałem badanie opinii publicznej, z którego wynika, że większość naszych rodaków by sobie tego życzyła. Chociaż jestem ciekaw, jak by odpowiedzieli, gdyby w pytaniu było zawarte, że jeśli wydalimy ambasadora Andrzejewa, to zapewne Rosja wydali też polskiego ambasadora z Moskwy. No to już mówię właśnie, że aż 59% badanych w sondażu dla Rzeczpospolitej powiedziało, że Siergiej Andrzejew powinien zostać wydalony. No tak, ale pytanie, jak by nasi rodacy odpowiedzieli, gdyby jednocześnie wiedzieli, że wtedy Polska też straci ambasadora. To po pierwsze. Ale po drugie, wydaje mi się, że ambasador Andrzejew jest w pewnym sensie użyteczny, bo prezentując tutaj taką twardą wersję putinowskiej demagogii, przypomina nam wszystkim, jak wyglądała rosyjska i sowiecka okupacja w Polsce. Przypomina nam, z czym walczą Ukraińcy i czego już nigdy w Polsce nie chcemy. No ale Armia Radziecka już na szczęście nas opuściła, więc może ambasador Andrzejew też. Tak, ale te neoimperialne klimaty w jego wypowiedziach są przypomnieniem i działają, uważam, dla nas mobilizująco, żeby zwiększać nasze zdolności obronne, zwiększać nasze możliwości odstraszania po to, żeby ktoś taki jak pan Andrzejew już nigdy nie był tu gubernatorem. No tak, to oczywiście tego byśmy chcieli. Jedzie pan do Brukseli na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Co będzie tematem rozmów? Oczywiście Ukraina. Neoimperialna inwazja rosyjska na Ukrainę i pomoc państw członkowskich dla Ukrainy, ale także możliwość decyzji co do stworzenia misji natowskiej, broń Boże nie wojennej, ale wspierającej na rzecz Ukrainy, co stworzyłoby możliwość używania zdolności samego sojuszu do szkolenia Ukraińców, do użycia logistyki sojuszu czy innych wspólnych elementów, które mamy, to mogłoby być znaczącym wsparciem dla walczącej Ukrainy. A nie ma pan takiej obawy, że Rosja odbierze to jako wejście NATO do konfliktu zbrojnego? Prezydent Putin sączy i przekonuje w swojej propagandzie Rosjan, że Rosja już od dawna jest w konflikcie z NATO, że walczy nie z Ukrainą, tylko z całym NATO i że właściwie to jest ich wojna obronna, co jest oczywiście kłamstwem. Ale na razie jeszcze nie atakuje krajów NATO. I nie radzę, bo jesteśmy 20 razy bogatsi, wzmacniamy się w tej chwili i tak jak Związek Radziecki nie wygrał zimnej wojny z całym Zachodem, tak i Rosja taką wojnę by przegrała. Zresztą uważam, że mimo obecnego takiej sytuacji patowej na froncie, to Ukraina jeszcze ostatniego słowa też nie powiedziała. No a jak pan ocenia szansę Ukrainy na wygranie tego konfliktu i w jakiej perspektywie? To zależy od tego, co zrobimy my. Ukraina oczywiście też musi podjąć trudne decyzje o mobilizacji, o sposobie walki, czy znowu próbuje atakować, czy raczej się broni, ale czy dostarczymy my wystarczającej ilości amunicji? Tutaj Polska działa bardzo aktywnie. Byliśmy jednym z kluczowych decydentów podczas czeskiej inicjatywy amunicyjnej i cała ta amunicja idzie przez nasze terytorium. Te wolumeny wzrastają, dzięki Bogu. Bierzemy udział w unijnej inicjatywie amunicyjnej. No szkoda tylko właśnie, że tak mało polskie kontrakty zbrojeniowe obejmują. To prawda, to zdumiewające, że za poprzednio niego rządu. Nawet jedna z fabryk złożyła wniosek źle napisany do niewłaściwego programu i potem się dziwią, że nie dostają pieniędzy. No ale jak się pociotkami obsadza firmy Skarbu Państwa, to takie są konsekwencje. Ale chwila, moment, kończyć. Jeśli mogę. Premier Donald Tusk wykorzystał spotkanie Trójkąta Weimarskiego w Berlinie, aby przekonać Niemców i Francuzów do uruchomienia 5 miliardów euro europejskiego budżetu obronnego na rzecz Ukrainy. Duża rzecz. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec i proszę o odpowiedź bez uników. Będzie pan komisarzem do spraw obrony Unii Europejskiej po wyborach do Europarlamentu? Nie ma takiego komisarza w systemie Unii Europejskiej. Ale wiemy oboje, że może być takie stanowisko. To już pani spekulacja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Radosław Sikorski, szef MSZ-u. Ja się z państwem żegnam do jutra, do godziny 8.13. Renata Grochal. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć, i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Za pół godziny będzie, za pół minuty będzie pół godziny do dziewiątej. W tych połówkach można się pogubić. Jak sytuacja na drogach? Jan Wiewiór o tym w Radionawigatorze Trójki. Zapraszam. Nieciekawie chociażby na Zakopiance na trasie Myślenice Kraków, Krajowa Siódemka, 679 km. W miejscowości Mogilany zderzenie 5 samochodów osobowych i zwężenie w kierunku Krakowa. Teraz stołeczna trasa toruńska, która po horyzont zakorkowała się od Kłębockiej aż po Marymont w kierunku zachodnim. S2 to muszą uważać kierowcy na trasie między Węzłem Opacz a Węzłem Lotnisko, gdzie z powodu kolizji spowolnienia są w obu kierunkach. Cały czas zakorkowany jest też odcinek S8 między Węzłem Sierac Południe a Węzłem Złoczew. To trasa Łódź-Wrocław, gdzie na wysokości Dąbrówki na jezdnię wywrócił się samochód ciężarowy. Na 166 kilometrze jeden pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. I jeszcze S3, trasa Jordanowo-Świebodzin, utrudnienia cały czas po poważnym wypadku, który miał miejsce na 146 kilometrze. Dwie osoby zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jeden pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jest tam zablokowany. Czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Nie znam systemu etycznego, który uzasadniałby zabicie niewinnych ludzi po to, by wyeliminować jednego terrorystę, powiedział kilkanaście minut temu w Trójce szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski odniósł się do doniesień, że armia Izraela mogła dokonać ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, sądząc, że jednym z pasażerów jest właśnie terrorysta. Być może była gotowość do poświęcenia życia 7 szlachetnych, Bogu ducha winnych cywili po to, żeby zabić jednego terrorystę, to ja nie znam systemu etycznego, w którym to jest uzasadnione. W izraelskim nalocie zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. Konwój został zaatakowany mimo faktu, że był oznakowany logo World Central Kitchen. Rolnicy prowadzą strajk okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Chcą rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Zarzucają rządowi brak realizacji uzgodnień podpisanych w Jasionce. W budynku resortu są też przedstawiciele Solidarności Rolników Indywidualnych oraz grupy organizujące blokady granic z Ukrainą i Niemcami. O 13 w kwaterze głównej NATO początek dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych 32 państw członkowskich. Tematy to dozbrajanie Ukrainy i obchody 75-lecia powstania sojuszu. Szefowie dyplomacji mają też prowadzić kuluarowe rozmowy na temat wyboru nowego sekretarza generalnego NATO. Najpoważniejszym kandydatem jest premier Holandii Mark Rutte. Chłodnik litewski, najlepszą zimną zupą na świecie. Danie, które jest niezwykle popularne na Litwie oraz w Polsce, zwyciężyło w rankingu interaktywnego przewodnika po tradycyjnej kuchni Taste Atlas. Chłodnik litewski pokonał 17 zup z całego świata. Drugie i trzecie miejsce w rankingu zajęły hiszpańskie zupy. Porra Antequerana i Salmorejo. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ślinka ciechnie na myśl o takim chłodniku. Darek Gazpaczu. Tak, ktoś to przecież to. Darek Urbanowicz i sport. Aktualny wicemistrz świata Paweł Tarnowski prowadzi po pierwszym dniu Pucharu Świata w żeglarskiej klasie olimpijskiej IQ Foil. Obchodzący dziś 30. urodziny sopocianin wygrał 4 pierwsze wyścigi regat o Puchar Księżnej Zofii. To na Majorce żeglarz znów potwierdza wysoką formę i udowadnia, że nie bez kozery został rekomendowany do udziału w regatach olimpijskich w Marsylii. Igrzyska olimpijskie od zawsze były moim marzeniem. W tej chwili już oficjalnie jest to mój sportowy cel, plan na najbliższe 4 miesiące. Chciałbym powtórzyć sukces z Mistrzostw Świata tego roku, z lutego i powalczyć o medal dla Polski. Mam nadzieję, że to się uda, wszystko idzie w dobrą stronę. Natomiast wiemy, ile jeszcze ciężkiej pracy przed nami. Rekomendacja olimpijska wymaga formalnego zatwierdzenia. Najpierw przez zarząd PZŻ, a potem przez zarząd PKOL. Coraz bliżej rozstrzygnięć ligowych w hokeju na lodzie. W pierwszym meczu o złoto Mistrzostwo Polski Unia Oświęcim pokonała broniący tytułu GKS Katowice 3-0. Z wygranej cieszy się Miłosz Noworyta. W pierwszej tercji trochę jakby zespoły się poznawały i tak dalej, ale dostaliśmy gola na 2-2, czy tam na 1-1, ale prawda, cały czas goniliśmy, trzymaliśmy się swojego planu, nie wyłamywaliśmy się z jego i jak widać było, przyniosło to sukces. Zawsze na wyjazdach się gra ciężko, tym bardziej, że w Katowicach. Myślę, że ogólnie od początku playoffów nasza drużyna jakby budowała się z meczu na mecz. Dobrze, że udało nam się wygrać pierwszy mecz, może przez to będzie nam się lepiej grało w dalszych meczach. No na pewno było to ważne zwycięstwo. Mecz numer 2 dziś o 18:30. Rywalizacja o złoto toczy się do 4 zwycięstw. Z kolei w pierwszym meczu serii o brąz GKS Tychy pokonał JKH GKS Jastrzębie 5-2. W półfinałach Tauron Ligi siatkarki Rysic Rzeszów pokonały na wyjeździe do Bielska BKS 3-0. Chemik Police również bez większych problemów uporał się z Budowlanymi Łódź i to bez straty seta. W plus lidze wciąż trwa sezon zasadniczy, ale Zaksa Kędzierzyn-Koźle w coraz większych opałach. Wczoraj wieczorem uległa w zawierciu Warcie 0-3. To piąta porażka wicemistrzów kraju z rzędu. Zaksa plasuje się na 10. miejscu obecnie. Ślepsk Suwałki wczoraj pokonał u siebie Stal Nysa 3-2. W ostatnim spotkaniu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy Warta Poznań zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1. Dziś półfinały Pucharu Polski PZPN. O 17:30 Wisła Kraków zagra z Piastem Gliwice. O 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Dzień tęczy dziś, ale jakoś tak mało kolorowo za oknami. Raczej w tonacji ponurej pomalowane dziś niebo. Może z chmur padać, w zasadzie w całym kraju. Parasole czy kurtki przeciwdeszczowe się przydadzą. Na północy kraju przydadzą się też cieplejsze kurtki, no bo tam maksymalnie dziś 3 stopnie. Około 10 stopni będzie w centrum, do 15 na południu. O symbolach w Trójce już za chwilę w rozmowie z doktorem Piotrem Jakubowskim, a teraz Jeff Goldblum. To tytuł. Gra zespół Mathieu. Soon. Go ahead. What else was I supposed to do? 21 minut do godziny 9, 3 marca, słuchają Państwo. Zapraszamy do Trójki w Dzień Tęczy, symbolu, który, no, umówmy się, od lat dzieli polskie społeczeństwo. Na przykład ulica Tęczowa w Rzeszowie oblewana jest brązową farbą regularnie. Rzeźba tęczy na warszawskim Placu Zbawiciela też miała swoją historię ataków chuliganów. Pamiętamy to doskonale. Dziś usunięta. No ale nie tylko tęcza jest takim symbolem, który budzi emocje w polskim społeczeństwie. Dlaczego i czy to jest konieczność? O tym opowie kulturoznawca dr Piotr Jakubowski, którego witam w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To dlaczego tak jest z tymi symbolami? Tu jako przykładu dziś używam tęczy, że nie mają jednego znaczenia, tylko tak wiele różnych i to do tego skrajnych. Symbole są to pewnego rodzaju znaki. To mogą być od najprostszych rzeczy liczby, kolory, różnego rodzaju elementy, na których nadbudowane są pewne kulturowe znaczenia. I te kulturowe znaczenia nie są do nich przypisane raz na zawsze. One zmieniają się wraz z różnymi kontekstami, wraz z użyciami. Różne grupy mogą sobie jakby zawłaszczać, brać pewnego rodzaju symbole i uznawać za swoje. I jakby kontrowersje związane z tęczą, abstrahując już od tego, że mówimy o okresie, kiedy nagonka, czy mówiąc wprost, szczucie przeciwko społeczności LGBT+, było wykorzystywane w Polsce jako pewne narzędzie polityczne. No te kontrowersje wynikają z tego, że jakby też trochę w ramach researchu do dzisiejszego spotkania tutaj zapoznałem się z tym, no tęcza źródłowo jako starotestamentowy symbol służyła jako znak przymierza między Jahwe a narodem wybranym. Pojawiła się po potopie jako pewnego rodzaju obietnica ze strony Boga, że nigdy więcej już wam takiego kuku nie zrobię. Pojawia się też w Apokalipsie, wiadomo, nie jest pierwszym przychodzącym do głowy symbolem ani judaizmu, ani chrześcijaństwa. Ale takie głosy łącznie z takimi próbami, że ta tęcza LGBT, ona ma 6 kolorów, a nasza tęcza ma 7. Takie głosy, że jest to właśnie jakieś takie bezprawne przywłaszczenie symbolu, pojawiają się z ust pewnych środowisk katolickich, tak? Czy ja rozumiem dobrze, że te znaczenia symboli zmieniają się? Po prostu żyjemy w czasie, w którym następuje ta ewolucyjna zmiana, ta transformacja, i dlatego jest czasami gorąco wobec jakiegoś konkretnego symbolu, którego znaczenie się zmienia, ale nie wiem, za 30 lat nikt nie będzie pamiętał, że tak było. No może tak być, aczkolwiek ja myślę, że ta zmiana się dokonała i w tym momencie tęcza kojarzy się jednak w naszym społeczeństwie jednoznacznie, tak? Jeśli idziemy sobie ulicą i widzimy, że na jakimś balkonie znajduje się tęczowa flaga, raczej wiemy, że znajduje się tam osoba wspierająca społeczność LGBTQ+, a nie osoba świętująca przymierze Jahwe z narodem wybranym, więc właściwie ta tęcza jako znak społeczności gejowsko-lesbijsko-trans i tak dalej, jakby pojawiła się już pod koniec lat 80., przepraszam, pod koniec lat 70., więc w tym momencie myślę, że to skojarzenie jest już dość jasne. Takim oczywiście tutaj ta analogia może nie jest najlepsza, ale takim przykładem radykalnego zawłaszczenia pewnej symboliki z pewnością jest swastyka, która nie sposób jej, i podejrzewam, że nigdy w historii już ludzkości nie będzie sposób jej kojarzyć z niczym innym niż nazizm, prawda? Chociaż pojawiała się w bardzo wielu kulturach wschodnich, europejskich również. Natomiast symbol jest znakiem. Znaki mają to do siebie, że między znakiem a ich znaczeniem nie ma żadnej relacji, nie wiem, prawa natury. Czy prawa pisanego, prawda? To jest kwestia umowy, tak? I tak jak słowa językowe, które również są tak znakami, ich znaczenie ulega zmianie. No nie wiem, na przykład słowo ogarnąć, które w tej chwili już znaczy to, co młodzież zaczęła mówić w kwestii ogarnę to, prawda, zająć się tym. Młodzież by powiedziała, że to pewnie młodzież już tak nie mówi. Już tak, to boomersi jeszcze wierzą, że młodzież tak mówi. Ale myślę jakby, że w tej chwili... W tej chwili znak tęczy jest znakiem raczej łatwo rozpoznawalnym. I w przeciwieństwie do innych symboli, na przykład, prawda, nie wiem, weźmy symbole narodowe czy symbole różnych wspólnot, one tak z antropologicznego punktu widzenia pełnią taką funkcję, powiedzmy, totemu. To jest taki znak, który integruje pewną wspólnotę, a zarazem on ma taką podwójną funkcję, integruje wspólnotę we wewnętrznym gronie, ale odróżnia ją od innych. Dzieli na my

W Dzień Tańczy rozmawiamy o symbolach z doktorem Piotrem Jakubowskim, kulturoznawcą. Dlaczego, doktorze, my tak w dziwny sposób do polaryzacji dążymy, patrząc na symbole? Mówiliśmy o tęczy, ale jest też taki symbol, postać, Jan Paweł II, który dziś wywołuje skrajne emocje. Kiedyś łączył, dzisiaj dzieli. Dlaczego jako społeczeństwo mamy takie dążenia? No tutaj ja jakby jest pytanie, czy rzeczywiście my jako społeczeństwo mamy jakieś dążenia, czy pewnego rodzaju siły mają interes w tym, żeby te polaryzacje, no przynajmniej realna polityka, okay, mają jakby interes w tym, żeby, no prawda, zasada dzieli rządź jest zasadą znaną od dość dawna. No ale zapytał pan o Jana Pawła II, no to tutaj nie sposób nie uwzględnić wpływu internetów i mediów społecznościowych. Nawet zjawisko określane mianem cenzopapy, tak jest gdzieś tam już badane intensywnie przez kulturoznawców i badaczy internetu. No i jakby w moim odczuciu jest to po pierwsze, no pewne jakby testowanie wrażliwości kulturowej. Czasami jechanie po bandzie, tak? Na ile rzeczywiście możemy sobie pozwolić i spotka się to z pewnego rodzaju akceptacją, uznaniem, heheszkami, a gdzie już jednak te granice dobrego smaku zostają naruszone. A po drugie pewien taki odruch, no powiedziałbym, antyautorytarny. Znaczy Jan Paweł II był postacią monumentalną, pomnikową, wielką, no i w pewnym momencie być może ta jego wielkość zaczęła przetłaczać, tak? Zaczęła być, nie wiem, duszna. I trochę w ramach jakiegoś takiego karnawałowego odruchu, nie wiem, wypuszczenia powietrza z tego nadmuchanego balonu, no nagle okazuje się, że uczynienie z postaci pomnikowej obiektu żartów, drwin, nawet często życzliwych, no pozwala wpuścić trochę świeżego powietrza. No jest to też pewnego rodzaju komentarz, wydaje mi się, że dość trafny, prawda, że jakby Jan Paweł II stał się pewnego rodzaju marką, kojarzoną, prawda, z kremówkami, nie wiem, kalendarzami, z papieżem Polakiem, a jakby jego nauczanie, jego słowa, no nie są powszechnie znane, znaczy tak, powszechnie czytane, czy też powszechnie respektowane, więc jako taki komentarz wobec, no hipokryzja to jest zbyt mocne słowo, ale taka powierzchowność, tak, że raczej jako symbol jest figurą powierzchowną, bez wnikania w głębokie treści jego nauczania. Tak, też to chyba w ogóle problem symboli, prawda? Że nie wchodzi się w szczegóły. Tak. Jednym zdaniem, na koniec, czy jest taka szansa, żeby odrzucić właśnie tą interpretację symboli i patrzeć na przykład na tęczę, jak dzieci, które ją lubią, bo po prostu jest ładna, im się podoba i chcą ją narysować? Czy to niewykonalne w tym świecie? Raczej ciężko będzie całe te znaczenia odrzeć, no ale pytanie jest takie zasadnicze, czy jeśli ta wspólnota, która zawiązuje się pod tymże symbolem, jak ona będzie odnosić się do innych, jak my będziemy się do niej odnosić? Jesteśmy w stanie żyć pokojowo, nawet nie zgadzając się co do treści pewnych symboli, jeśli tylko uważamy, że w tym społeczeństwie jest miejsce i na nas, i na innych. Doktor Piotr Jakubowski, kulturoznawca, dziś gościem. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. I will cover you.